złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz zaatakowany nożem przed kościołem we Wrocławiu. Duchowny jest operowany. Napastnika udało się zatrzymać. Kierowca tira, który brał udział w karambolu pod Szczecinem, niedługo zostanie przesłuchany. Prokuratura nie podaje, czy mężczyzna będzie odpowiadał jako podejrzany. Himalaiści od akcji ratunkowej na Nanga Parbat zostali odznaczeni przez prezydenta. Atak na księdza przed kościołem we Wrocławiu. Duchowny został pchnięty nożem, kiedy wchodził do świątyni, żeby odprawić poranną mszę. Napastnika udało się zatrzymać. Trafił on już do jednostki policji. Tam będą wykonywane czynności związane z wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Natomiast poszkodowany trafił do szpitala, gdzie udzielona została mu pomoc medyczna. Mówił Krzysztof Zaporowski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Raniony ksiądz to Ireneusz Bakalarczyk. Jest kierownikiem notariatu wrocławskiej kurii i kapłanem posługującym w duszpasterstwie wiernych tradycji łacińskiej w archidiecezji wrocławskiej. Kapłan ma uraz płuca i przechodzi operację. A w najbliższych godzinach ma być przesłuchany kierowca tira, który brał udział w karambolu na A6 pod Szczecinem. We wczorajszym wypadku zderzyło się w sumie 6-7 samochodów, zginęło 6 osób. Prokuratura nie podaje, w jakim charakterze chce przesłuchać mężczyznę. Po wypadku i badaniu alkomatem okazało się, że jest on trzeźwy. Postępowanie jest prowadzone w związku z podejrzeniem sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym, która skutkowała śmiercią osób. Grozi za to do 12 lat więzienia. Nikomu jednak na razie nie postawiono zarzutów. A teraz przypominamy, dzisiaj w wielu regionach na termometrach 30 stopni Celsjusza, gdzieniegdzie może być nawet trochę więcej. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Upalnie ma być w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. W północnych powiatach województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także południowo-zachodniej części Mazowsza. Odznaczenie od prezydenta odebrało 4 himalaistów za akcję ratunkową na Nanga Parbat. Andrzej Duda mówił, że wykazali się oni niezwykłą postawą i dlatego zasłużyli na wyróżnienie. Gotowi byliście swoje życie zaryzykować po to, żeby nieść pomoc innym w warunkach ekstremalnych. Nie tylko rezygnując ze swojej przecież na pewno wymarzonej zimowej wyprawy na K2, idąc w dramatyczne warunki tam na Nanga Parbat. Poszliście i osiągnęliście sukces, bo nie tylko uratowaliście Elizabeth Revol, ale przede wszystkim też i wróciliście z powrotem. W imieniu odznaczonych dziękował Piotr Tomala, który mówił, że akcja była możliwa dzięki wsparciu wielu osób. To dziesiątki osób w Pakistanie, Polsce, we Francji, w Irlandii, które również brały w niej udział. Góry to nasza pasja, góry to nasze życie, ale zawsze najważniejsze było, jest i będzie ludzkie zdrowie w tych górach. A przypomnijmy, pod koniec stycznia ubiegłego roku 4 alpinistów biorących udział w narodowej wyprawie zimowej na K2, Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala, opuściło obóz i podjęło akcję ratowniczą na Nanga Parbat. Nie udało im się odnaleźć Tomasza Mackiewicza. Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe musieli zejść na dół. W serwisie Trójki polska reprezentacja piłkarska w liczbach. Biało-czerwoni wieczorem na Stadionie Narodowym zmierzą się z Izraelem w eliminacjach do Mistrzostwa Europy 2020. Do statystyk przed meczem zajrzał Adam Malecki. Reprezentacja Polski nie przegrała na PGE Narodowym od ponad 5 lat. Z 23 pojedynków rozegranych na warszawskim gigancie wygrała 14, strzelając przy tym 54 gole. To siła kibiców, pełnych trybun, którą trzeba także dzisiaj wykorzystać, pokonując Izrael. Choć oczywiście jest to bardzo niewygodny rywal, przekonuje Rafał Gikiewicz. Izraelczycy mają w każdym meczu powyżej 65% posiadanie piłki, więc oni grają piłką, będziemy musieli też dobrze stać z tyłu i myślę, że szukać gry z kontry, ale gramy u siebie. I w każdym meczu będziemy walczyli o zwycięstwo i szanujemy przeciwnika, ale my też mamy bardzo dobrych piłkarzy i będziemy chcieli wygrać na Narodowym. 3 punkty umocnią Polaków na pierwszym miejscu w grupie i będą dużym krokiem w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Początek meczu z Izraelem o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tymczasem rząd na początku tego roku wprowadził 5% podwyżki, a od września planuje zwiększenie zarobków nauczycieli o 9,6%. Właśnie taka podwyżka znalazła się w najnowszym projekcie ustawy. Oprócz tego zaplanowane jest wprowadzenie świadczenia na start dla nauczyciela stażysty. Ma wynosić 1000 zł. Będzie to dodatek wypłacany raz w roku, aż pedagog uzyska stopień nauczyciela kontraktowego. W projekcie nowelizacji wyliczono, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie nauczyciela stażysty 3338 zł brutto po podwyżkach, kontraktowego 3705 zł, mianowanego 4806 i dyplomowanego 6141 zł. Tyle, że wielu nauczycieli uważa, że ogłaszanie średnich zarobków jest absurdem. W dużych miastach wpływ na takie zarobki mają dodatki wypłacane przez samorządy, argumentują. W projekcie jeden z takich dodatków został ustalony na minimalnym poziomie 300 zł, to dodatek dla wychowawców, o czym za chwilę. Dziś pytanie, czy propozycja rządu dla nauczycieli jest uczciwa? 7 trójek. Na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Pan Wojciech Starzyński jest moim gościem, prezes zarządu Fundacji Rodzice Szkole, Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie RP. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji Karty Nauczyciela od 1 września tego roku wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o 9,6%. Podwyżka ma zostać wypłacona do końca września. No, biorąc pod uwagę podwyżkę styczniową o 5%, mamy w sumie podwyżkę płac o prawie 15%. Tyle, że nauczyciele ze Związku z Nauczycielstwa Polskiego, także Forum Związków Zawodowych, oczekiwali podwyżki na poziomie 30%. No zatem można spodziewać, że wrócą pewnie do protestu zawieszonego 27 kwietnia, prawda? Ja mam nadzieję, że nie wrócą do tego protestu zawieszonego w kwietniu, ponieważ ten protest wywołał taki negatywny oddźwięk w społeczeństwie i jednocześnie pokazał, że nauczyciele właściwie stawiają żądania, które są niemożliwe do spełnienia. Oczywiście ten protest miał swoje plusy, bo po pierwsze zostały wynegocjowane wstępnie, jeszcze przed protestem, pewne warunki, które teraz będą realizowane w ramach tej nowelizacji, o której pan redaktor tu wspomniał, nowelizacji Karty Nauczyciela, a po drugie zostały przedstawione do dyskusji propozycje przez panią wicepremier Szydło, propozycje długofalowych podwyżek, czyli uregulowania zasad łącznie ze zmianą ewentualnego pensum zasad wynagradzania nauczycieli w perspektywie najbliższych kilku lat. Panie prezesie, mam nadzieję, że Związek Nauczycielstwa Polskiego i Porozumienie Związków Zawodowych powinny siąść do rozmów i zacząć dyskutować o tej propozycji, która została zgłoszona i która również była przedstawiana na tak zwanym okrągłym Jeśli pan stole. Pozwoli, drugą stronę będę miał okazję, aby zapytać za kilkanaście minut, ale pan powiedział, że ten strajk był w społeczeństwie źle odbierany, że wywołał negatywne oceny. Ja przyznam, że ja chyba dwukrotnie pytałem słuchaczy Trójki o to, czy te oczekiwania, potrzeby nauczycieli, ich żądania są słuszne, zasadne. Za każdym razem jednak większość odpowiadała, że tak. Mówiliśmy o tym, co zmieni się w Karcie Nauczyciela. Będzie, wspomniałem, świadczenie na start dla nauczyciela stażysty, raz w roku 1000 zł. No, tyle, że po podwyżkach nauczyciel stażysta zarabiał będzie o 244 zł brutto więcej. Trudno mówić, panie prezesie, o tym, że to będzie odczuwalna podwyżka, nie sądzi pan? Ja sądzę, że tak. Po pierwsze to, że gros społeczeństwa akceptowało różnego rodzaju protesty, łącznie ze strajkiem i uważało i pewnie nadal uważa, że nauczycielom należą się godne podwyżki, że powinniśmy dążyć do podwyższenia ich płac, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast forma, w jakiej nauczyciele próbowali wymusić te podwyżki proponowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, powodowała, że poparcie społeczne dla tego typu działań obniżało się z dnia na dzień, ponieważ blokowanie egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasistów, a potem próba zablokowania matur, najważniejszego egzaminu w życiu młodego człowieka, w życiu ucznia, było niedopuszczalne i dalej podtrzymuje, nie mówiąc o formach, jakie stosowali nauczyciele, które właściwie deprecjonowały, ośmieszały zawód nauczycielski. Mam nadzieję, że nastąpi pewna refleksja i będziemy rozmawiać rozmawiali o tym, w jakim tempie dojść do tych podwyżek, które być może nawet do tych, które proponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że możliwości finansowe budżetu państwa są ograniczone i trzeba dążyć systematycznie do takich właśnie podwyżek, wyznaczyć taką mapę drogową podwyżek pensji nauczycielskich, przy okazji rozmawiać również o szeregu innych zmian, które wymaga, system oświaty. A wracając, panie prezesie, do nauczyciela stażysty i tego dodatku raz w roku 1000 zł, przypomnijmy, że przecież jeszcze chyba całkiem niedawno stażysta miał dodatek na tak zwane zagospodarowanie. I to była, jeśli dobrze pamiętam, dwukrotność pensji. Krótko mówiąc, dodatek na poziomie 3000. No cóż, to zostało odebrane, teraz jest 1000 zł. Czyli trudno mówić o... Ja myślę, że tak generalnie rzecz biorąc, nie ulega wątpliwości, że na starcie nauczyciel stażysta nie zarabia jakichś rewelacyjnych pieniędzy. Ale sądzę, że jeśli będzie wyznaczona taka perspektywa stałego wzrostu wynagrodzenia, to ten pierwszy okres, pierwszy rok przy tym dodatku rzędu 1000 zł jest rokiem, który trzeba się na coś zdecydować. Jeśli chcę podjąć zawód nauczyciela, to jest jasną rzeczą, że najpierw przechodzę pewnego rodzaju staż i nie zarabiam od razu 8000, które będę miał zagwarantowane za kilka lat, jak będą następowały kolejne etapy awansu zawodowego. W związku z powyższym, nie wchodząc w szczegóły, bo to dla naszych słuchaczy może być nie do końca zrozumiałe. Uważam, że to, co zostało wynegocjowane i podpisane przez nauczycielską Solidarność, jest w tej chwili realizowane i że to jest logiczne postępowanie porządkujące, czy też zaczynające porządkować pewien cały system płac nauczycielskich. Uważam, że to są warunki, które zostały podpisane przez rząd i przez Solidarność Nauczycielską, które są realne i możliwe do spełnienia, uwzględniając sytuację budżetową państwa. I uważam, że należy dalej rozmawiać o tym, w jaki sposób posuwać się tą drogą po to, żeby rzeczywiście w roku 2022 czy 2023 pensje nauczycielskie były rzędu 8000 zł brutto. I to jest możliwe, tylko trzeba usiąść i rozmawiać, a nie organizować protesty zaburzające proces edukacji uczniów, zaburzające proces egzaminów i powodujące, że od środowiska nauczycielskiego znaczna część społeczeństwa i znaczna część rodziców, które wspierało to środowisko, odwróciło się. Nie może być takiej sytuacji, że odpowiadała rzeczywiście forma, ale co do, jak powiedziałem, co do potrzeb, oczekiwań, to by przynajmniej w naszej sądzie większość słuchaczy była na tak. Natomiast dwa komentarze, jeśli pan pozwoli, bo pan wspomniał o nauczycielach, mówiliśmy o nauczycielach stażystach. Otóż zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, tych nauczycieli stażystów w minionym roku szkolnym, nie tym, który się teraz kończy, ale minionym, mamy 4,4%, co świadczy o tym, że to jest zawód, który by młodych, nowych ludzi specjalnie nie zachęca. Ale nie o tej sprawie chciałem, jeśli pan pozwoli, bo Ministerstwo Edukacji posługuje się tymi średnimi wynagrodzeniami dla nauczycieli i tak z tych średnich wyliczeń wynika, że nauczyciel dyplomowany ma zarabiać 6141 zł. Tyle, że większość nauczycieli dyplomowanych w Polsce nigdy nie ogląda i nie zobaczy takich pieniędzy, prawda? Panie redaktorze, ja nie wiem, czy większość nauczycieli nie ogląda i nie zobaczy takich pieniędzy, bo ja nie mam dostępu do pensji poszczególnych nauczycieli. Sądzę, że wreszcie należy spróbować uczciwie na to wszystko spojrzeć, bo nikt z nas nie wie, ile nauczyciele zarabiają, którzy zarabiają, ile nauczyciele dostają za nadgodziny, które bardzo często są realizowane w ramach tych 40 godzin pracy, więc nie wiem, co to są za nadgodziny i tak dalej, pan, i tak dalej. Sądzę, że wymaga to uczciwego spojrzenia na sprawę. No na tak, dodatek, też tak na uważam. Po to, żeby patrzeć na to uczciwie, to jest potrzebna ścisła współpraca samorządów terytorialnych z rządem, nazwijmy to w ten sposób. Jeśli samorządy terytorialne od lat przekazują taką informację, że samorząd dopłaca do oświaty, czy dofinansowuje oświatę. To ja nie bardzo rozumiem, o czym mówi, nie mówiąc o tym, że wprowadza obywateli w błąd, bo samorząd nie dopłaca, nigdy nie dopłacał i nie dopłaca ani złotówki do oświaty, tylko samorząd zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej współfinansuje oświatę z jednej strony wspólnie z rządem, czyli oświata jest finansowana ze strony samorządów i ze strony z budżetu państwa, a samorząd nic nie dopłaca. Jeśli samorządy używają takiej retoryki, to po prostu wprowadzają w błąd i strasznie trudno się dogadać. Pewnie to jest skrót myślowy, natomiast prawda... Nie, to nie jest skrót myślowy, ale... to jest świadome panie prezesie, działanie, prowadzące do pewnego rodzaju takiego zamieszania. Nie do końca, bo sprawa jest jasna. Na przykład dodatki, które są składową, jak pan wie, wynagrodzenia nauczycieli zależą od samorządów i stąd między innymi biorą się te różnice. W skład wynagrodzenia wchodzą bardzo liczne różne dodatki, bardzo różnej wysokości. Na przykład dodatek wychowawczy wspomniany przez nas dla wychowawcy klasy i ten dodatek w jednej gminie to jest na przykład 100 zł, a w innej na przykład 400. Także stąd biorą się też różnice, bo biorąc te składowe w jednym miejscu, na przykład nauczyciel dyplomowany zarabia 4,5 tysiąca brutto, a w innym miejscu wspomniane ponad 6 tysięcy brutto. To chyba sprawa jest jasna, prawda? Ja zdaję sobie z tego sprawę, że są stąd te różnice. No taki system finansowania oświaty żeśmy stworzyli i taki system finansowania oświaty był akceptowany przez samorządy terytorialne. W związku z powyższym zdaję sobie sprawę z tego, że są samorządy bogatsze, nazwijmy to, które stać na to, żeby za dodatek wychowawczy dać nauczycielowi nawet 1000 zł, a są takie, które rzeczywiście muszą oszczędzać. Ale to nie znaczy, że samorządy przestają używać sformułowania, że dopłacają, czyli współfinansują oświatę zgodnie z regulacjami prawnymi. Być może, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to, o czym się już mówi, żeby za pensje nauczycielskie w 100% odpowiadał budżet państwa. Tylko chciałbym zapytać samorządy terytorialne, które wnoszą takie propozycje, czy one się na to godzą, bo jak rozumiem, jeśli pójdziemy tą drogą, to ten, kto płaci, decyduje o polityce personalnej. W związku z powyższym, jeśli to rząd ma w 100% płacić pensje nauczycielskie, to rząd określa zasady przyjmowania nauczycieli, konkursów na dyrektorów i tak dalej, a samorządy mają znacznie ograniczony wpływ. Kto płaci, ten decyduje. Panie prezesie. Trzeba się zdecydować na jakąś formułę i trzeba usiąść do stołu. Ja z przykrością stwierdzam, że samorządy terytorialne, z trudem udało im się zaprosić do tak zwanego okrągłego stołu edukacyjnego. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego się zdystansował od tego i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Trzeba usiąść do stołu i po partnersku rozmawiać. Dajmy szansę, panie prezesie. Ze strony rządu jest dobra wola. Dajmy szansę słuchaczom. Wojciech Sterzyński, prezes zarządu Fundacji Rodzice Szkole Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie RP. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze. Na krótko przed godziną 13:00 troszkę się rozgadałem, już 22 minuty po południu. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy propozycja rządu dla nauczycieli jest uczciwa. Telefon od państwa. Pan Dawid. Panie Dawidzie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja dosłownie dwa zdania. Ciężko zadane pytanie i czy uczciwa, czy nieuczciwa, to każdy będzie miał swoje zdanie. Ten, kto lubi nauczyli, powie, że nie uczciwa, ten, kto nie lubi, uważa, że ich proces był na wyrost, powie, że oczywiście uczciwa i że nauczyciele są dużo za dużo. Natomiast problemem jest to, co mówił przed chwilą pana gość, ponieważ pan prezes chyba nie ma w ogóle świadomości o tym, jak jest finansowana oświata. Dochodzenie się, czy samorządy mówią o współfinansowaniu, czy o dokładaniu, no przecież to jest bzdura. Wychodzi nagle z tematem jakichś konkursów, że rząd będzie decydował o przeprowadzaniu konkursów. Przecież to w ogóle nie jest klucz problemu, jeśli chodzi o finansowanie oświaty, o zarobki nauczycieli, o reformę naszej oświaty. Reasumując, właśnie, krótko, to, o czym mówią związki zawodowe, czyli o pensji, którą utrzymują nauczyciele, związki zawodowe, ZNP, Solidarność i Forum Związków Zawodowych, mija się z prawdą. Niestety, pan Piotr z drugiej strony, dodatek dla stażysty, super, tylko że PiS ten dodatek wcześniej wcześniej zabrał, gdy doszedł do władzy i to ma zadowolić nauczycieli. 7 trójek na początku 22. Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam, halo? Panie Mariuszu? Halo? Dzień dobry, witam. A może pan Piotr najpierw, przepraszam. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam wszystkich słuchaczy i pana, szczególnie trójeczkę kochaną. Dla mnie to jest trochę dziwne, że oni tak znowu podwyżkę chcą. Ja na przykład zarabiam 2,5 tysiąca robiąc od poniedziałku do soboty po 10-12 godzin, a oni robią 8 godzin teoretycznie pracy i wszystko jest okej, jeszcze dodatki z tego mają. Dla mnie to jest trochę chore, ale tak państwo tak się żyje. Dziękuję bardzo. Pan Oskar komentuje, forma strajku nauczycieli była nieodpowiednia, a co ze strajkiem policjantów, którzy masowo udawali się na L4. Nagle wszyscy się pochorowali, śmiem wątpić, komentuje słuchacz. 7 trójek na początku 22. Mam wrażenie, że teraz pan Mariusz, sprawdźmy. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, trafiłem. Słucham pana. Troszeczkę irytujący jest postawa pana prezesa, który mówi, ja nie wiem ile nauczyciele zarabiają, ale na pewno kłamią. To pierwsze. Druga sprawa... takie słowo nie padło, ale... No, ale tak wynikało z kontekstu wypowiedzi. Druga sprawa, okrągły stół. Przez 3 lata ministerstwo stawiało nauczycieli wobec faktu dokonanego i ciężko uwierzyć w dobrą wolę rządu, że nagle chcą rozmawiać o zmianach w oświacie, kiedy wszystko było stawiane jako policzone. Pani minister mówiła, że wszystko jest policzone, wszystko przygotowane. A koszty przygotowania szkół do reformy to niestety samorządy poniosły. Rząd nie dołożył do tego za wiele. Dziękuję pięknie. Pani Danuta napisała, 3 lata temu przeszłam na emeryturę jako nauczyciel dyplomowany z wszelkimi możliwymi kwalifikacjami, dodatkami. Moja pensja brutto z dodatkami w ostatnim roku pracy nie przekroczyła 3700 zł. Jakim cudem zatem nauczyciel miałby teraz uzyskać prawie 2 razy tyle? Przykro mi, ale po prostu nie wierzę. Pan Jan, panie Janie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiem tak, 3 sprawy. Pierwsza, nie wiem jak to jest, że PiS wcześniej, no ja jestem swoim zwolennikiem PiS-u, ale chodzi o to, że była informacja, że pieniądze idą na klasy, żeby były mniejsze klasy. No w tej chwili z doświadczenia wiem, że klasy się łączy. Druga sprawa. Warunki pracy nauczycieli, pomijam socjalne, ale po prostu z roku na rok zauważa się, że dzieci są w cudzysłowie coraz głupsze, coraz trudniejsze. Często są takie przypadki, że po prostu jedna, dwie osoby w klasie rozsadzają tą klasę. Nauczyciel no, nie daje sobie rady, bo musi się uporać z tymi dwoma, zaniedbując pozostałych. No i trzecia sprawa, rodzice. No po prostu to już jest tragedia, bo niekiedy takie przykłady idą, że można ręce załamać. No i roszczenia rodziców, tak? Oczekiwania wielkie, a po prostu z cywilizacyjnych chyba szkodliwości wynika to, że mamy społeczeństwo coraz trudniejsze, coraz bardziej ułomne. Ułomne, to nie wiem, a czy no nie, trudniejsze. Nie, w tym wie pan, sensie, co to znaczy ułomne? Chodziło nie o to, żeby kogoś obrazić, tylko że porównując 20 czy 30 lat temu, bo w rodzinie mam nauczyciela, który właśnie tyle ma stażu, no to widzi dużą różnicę, tak? 27 minut po południu. Iga Kazimierczuk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. Warto przypomnieć, że nauczyciele strajkujący domagali się dosyć znacznych podwyżek pensji, wskazując na to, że de facto te podwyżki, one rzeczywiście przez całe lata były i rzeczywiście pani minister Anna Zalewska te podwyżki nauczycielom przyznawała i teraz też je przyznaje, natomiast cały czas relacja zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli w relacji do średniego wynagrodzenia cały czas jest niewystarczająca i to wynagrodzenie de facto maleje. I to, z czym w tej chwili mamy do czynienia i to warto spojrzeć na każdy bank ofert pracy w każdym z kuratoriów. No, nauczycieli do pracy niestety brakuje i są w Warszawie nawet setki szkół, które cały czas poszukują nauczycieli matematyków, także to jest bardzo dobry ruch, tylko niestety ten ruch nastąpił po pierwsze za późno, po drugie nie jest on w wystarczającym poziomie i w wystarczającym zakresie, aby uchronić nas przed tym, żeby nauczyciele z zawodu nie odchodzili. Pan Mariusz napisał, propozycja rządu jest uczciwa, ostatecznie rząd wybrany w wolnych i demokratycznych wyborach reprezentuje naród, a słuchacz zauważa również, że bardzo łatwo nauczycieli wykorzystać do celów politycznych. Panie Piotrze, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ponieważ to jest już któryś raz ruszany ten temat, a zawsze umyka nam słuchaczom taka, takie, no może, nie wiem czy to sedno sprawy, ale chciałbym się dowiedzieć, jeśli by pan mógł zadać pytania swoim gościom. Mhm. Dwa pytania. Po pierwsze, czy to prawda, że nasi nauczyciele pracują godzinowo, nie godziny lekcyjne, 13,5 godzin w tygodniu, a następnie, że tak powiem, w tej hierarchii Czesi bodajże, jak dobrze pamiętam, 16, Niemcy 24, już nie mówię o Turkach, 30 godzin, to pierwsze pytanie. Pyta pan o pensum zapewne, tak? O, tak, tak, tak. Mhm. A drugie pytanie, tak, czy to prawda, że 10 lat temu uczniów było około 500 tysięcy, w tej chwili około 30% mniej, a nauczycieli jest około 10% więcej. Liczba nauczycieli rzeczywiście by urosła, porównując rok szkolny 2017-2018 z rokiem szkolnym 2018-2019. Do tego jeszcze wrócimy. Pani Jadwiga jeszcze, witam panią, halo. Dzień dobry, Dzień dobry, pani. Tak zwanych dodatków do pensji nauczyciela. Jak to się ma na przykład z wycieczkami, na które wiem, że młodzież dosyć często wyjeżdża, zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. Za moich czasów było tak, że nauczyciel za to nie płacił. Czyli miał, no, bonus, wprawdzie był w pracy, miał za to płacone, ale za wycieczkę nie płacił. Jak to się ma teraz? Tak, niemniej myślę, pani Jadwigo, że wielu nauczycieli pewnie by wolałoby zostać w domu, aniżeli korzystać z tej teoretycznie darmowej wycieczki. Alina Kozińska-Bałdyga, wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych. Nasza organizacja już dawno wypowiedziała się na temat wszelkich propozycji zmian w tej chwili dodawania do obecnego systemu finansowania oświaty. Uważamy, że powinno to być połączone z głęboką reorganizacją systemu oświaty, że pieniądze to za mało, że pieniądze to nie o to w tym chodzi przede wszystkim. Powinniśmy w inny sposób podejść do organizacji i finansowania oświaty wspólnie. Samo dokładanie pieniędzy nie wystarczy, nie o to chodzi. 12.31. Moim gościem jest pan Sławomir Witkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata, Forum Związków Zawodowych. Witam pana, panie przewodniczący, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ciekawe, że z danych GUS-u wynika, że nauczycieli przybywa, porównując rok do roku liczbę nauczycieli. Co więcej, nawet to padło w naszym programie, że w wielu gminach, no, chcą zatrudniać, szukają nauczycieli, nowych nauczycieli. Zatem może te zapowiedzi o tym, że etaty będą likwidowane, może były troszkę na wyrost. No, my nie twierdziliśmy tak, że tak będzie... Tak twierdził Związek masowa Nauczycielstwa Polskiego. No tak, ale to ja nie mogę wypowiadać się za inną organizację, z jakich danych oni korzystali. My akurat mieliśmy zupełnie inny pogląd. Wskazywaliśmy na to, że rzeczywiście może zwiększyć się liczba etatów nauczycielskich. Ona bardzo nierówno się zwiększa, tak to nazwijmy, ponieważ to jest uzależnione od typu szkoły, od rodzaju przedmioty, od siatki godzin, tak, to bardzo różnie wygląda. Wskazywaliśmy tylko na jedno niebezpieczeństwo, na takie zjawisko, kolokwialnie to nazwę, wędrujących nauczycieli, tak, czyli żeby zebrać etat, to nauczyciel czasami pracuje w dwóch, jest trzech zmuszony, lub nawet czterech szkołach, do pracowania w kilku miejscach. Rząd, tak, panie przewodniczący, wprowadził, bo o tym przede wszystkim dzisiaj, zmiany w karcie nauczyciela. Zmiany obowiązywać będą od września. Zacznijmy od podwyżek. Satysfakcjonujące? No, z całą pewnością nie dla nas. My uważaliśmy, że powinny być wyższe przynajmniej o 15% i to było przedmiotem, no, między innymi strajku kwietniowego. No, ale to argumentuje to, co ma tak, wejść od 1 września, uznajemy jako, no, krok na pewno w dobrą stronę, bo to było więcej niż było zaplanowane, to jest więcej niż było zaplanowane w budżecie na rok 2019. I to jest jak gdyby poza sporem, tak, że ta podwyżka jest korzystniejsza, tak? Natomiast ona nie spełnia tych oczekiwań, które legły u podstaw strajku. Dlaczego zatem nauczycielska Solidarność przystąpiła, jak pamiętamy, do tego kwietniowego porozumienia z rządem, skoro nawet nauczyciele zrzeszeni w Solidarności uważali, że nie należy zgadzać się, no i niektórzy chcą po prostu nadal protestować? No wie pan, no trudno mi oceniać, jakie były przyczyny decyzji władz krajowych NSZZ Solidarność, no ale jakieś musiały być, że zdecydowali się to porozumienie z 7 kwietnia z rządem podpisać jako jedyna centrala związkowa. Wiadomo, że zarobki nauczycieli są mocno zróżnicowane. To zależy od zamożności gminy, która, jeśli ją stać, daje nauczycielom po prostu wyższe dodatki? Też, ale to także zależy od tego, jaka jest liczba godzin tak zwanych ponadwymiarowych w danym przedmiocie, jaka była polityka kadrowa, ponieważ one generują wyższe wynagrodzenia. No ale też w jednej gminie, na przykład w Warszawie, inne są ceny, inne są koszta. Tak, oczywiście. Zatem siła nabywcza wynagrodzenia nauczyciela, na przykład, nie wiem, z miejscowości Ryn na Mazurach, nie musi być dużo słabsza od tego zarabiającego w Warszawie czy w Poznaniu. Prawda? To poza sporem, to jest oczywiste, no to generalnie zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o rynek pracy i system wynagradzania, to udowadnia. Zmienią się zasady oceny pracy nauczycieli i awansu. Wraca 3-stopniowa skala oceny pracy, będzie krótszy staż, na przykład 2 lata zamiast 3 na stopień nauczyciela mianowanego, krótszy będzie również staż nauczyciela dyplomowanego, kontraktowego. No, zapewne chodzi o to, by nauczyciele szybciej awansowali, tym samym szybciej dochodzili do większych pieniędzy. To chyba nie jest źle. To nie jest źle, bo my byliśmy przeciwnikami wydłużenia awansu zawodowego i byliśmy przeciwnikami forsowanych jesienią ubiegłego roku zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela. Tu rząd wycofał się z tych błędnych decyzji, no i to jest na pewno plus. W uzasadnieniu do tej ustawy zmiany w karcie nauczyciela znalazł się taki opis, że podwyżki dla nauczycieli zostaną sfinansowane w ramach zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok. Jak to rozumieć? Czy to znaczy, że nie będą obciążone samorządy, które już teraz bardzo się boją tych zmian? Boją się, że to one będą musiały sfinansować podwyżki dla nauczycieli. My jak zapoznaliśmy się, bo to jest projekt poselski, zwracam uwagę, on nie przechodził żadnych ścieżek w związku z tym nie wymaga konsultacji społecznych, szybka ścieżka. Tak, ale to też ma swoje słabe punkty, tak? Ponieważ to nie jest tak, że samorządy nie będą musiały do tych podwyżek dołożyć dodatkowych środków, ponieważ zwracam uwagę, że nie wszyscy nauczyciele w szkołach i placówkach prowadzonych i przedszkolach prowadzonych przez samorząd są subwencjonowani. Przedszkola to zadanie własne samorządu, więc na tę grupę zawodową nauczycieli samorząd będzie musiał wygospodarować środki w ramach swojego budżetu. One nie będą objęte zwiększoną częścią subwencji oświatowej i to jest naszym zdaniem niezbyt korzystna z punktu widzenia organu prowadzącego zmiana. Co więcej, jeśli w karcie nauczyciela znajdzie się taki zapis, a znajdzie się, że minimalny dodatek za wychowawstwo musi wynosić 300 zł, no to siłą rzeczy musi to obciążyć samorządy, bo w niektórych ten dodatek jest na poziomie 100 czy 100 kilkudziesięciu, prawda? Przeciętny w Polsce był na wysokości chyba 127,50 zł. To tak przeciętny, który był w systemie informacji oświatowej. My postulowaliśmy, to jest akurat spełnienie między innymi naszego postulatu oficjalnego naszej organizacji związkowej, bo my wskazywaliśmy, że powinny być ustalone z pozycji centralnej minimalne stawki dodatków funkcyjnych, bo to nie może być fikcja, że osoba pełniąca odpowiedzialne funkcje i rozliczana z tego dostaje dodatek w wysokości 30 zł. Tak? A tak w niektórych gminach było, tak? Tak. A w niektórych było o wiele wyżej, tak? No ale to zależało od stopnia jak gdyby zamożności, tak? Panie przewodniczący, jakie podwyżki zatem byłyby teraz do zaakceptowania przez państwa związek, czy też szerzej przez Forum Związków Zawodowych? Przy jakich uznaliby państwo, że to jest dobra, akceptowalna propozycja? No, jeżeli byłyby jeszcze jesienią, czyli w końcówce roku, mówimy o październiku, listopadzie lub grudniu, podwyżki rzędu kwotowo około 300 zł, to byłby dobry punkt startu do tego, żeby rzeczywiście można było zająć się zupełnie innymi kwestiami niż tylko wynagrodzeniami w oświacie, a jest naprawdę co robić. Sławomir Wickowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata, Forum Związków Zawodowych. Panie przewodniczący, wrócimy do rozmowy przed 13. 18. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 21 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Czy propozycja rządu dla nauczycieli jest uczciwa? Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Pani Maria. Pani Mario, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się dozwoniłam. Ja tak minutkę tylko chciałam zapytać, ponieważ jestem matką bardzo młodej nauczycielki i do tej pory obowiązywał tak zwany dodatek wiejski, ponieważ zdecydowała się pracować, dojeżdżać do pracy na wieś. No i ten dodatek obowiązywał, tam niewielka kwota to była. Mhm. Ale ostatnio mi powiedziała, że ten dodatek ma być wycofany. Chciałabym bardzo, żeby pan zadał takie pytanie właśnie tutaj panom, którzy są w stanie odpowiedzieć, czy to jest prawda, czy ten dodatek będzie wycofany, czy nadal będzie obowiązywał, bo jednak dojeżdżając z dużego miasta do mniejszej miejscowości, no to nauczyciele ponoszą pewne koszty, prawda, bo jest taka sytuacja, więc chciałabym bardzo, żebym otrzymała odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeden ze słuchaczy przypomina i słusznie wyniki sądy, bo o tym mówiłem, a tu mamy szczegółowe dane na pytanie swojego czasu w naszym programie, czy popieram strajk w czasie egzaminów. Zdecydowana większość słuchaczy w tej chwili nie dojrze, mimo że skan mam, ale nie jestem w stanie w procentach odczytać, ale w każdym razie przytłaczająca większość słuchaczy była przeciwko strajkom w czasie egzaminów. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Wie pan co, ja mam takie do państwa takie pytanie. Nie wiem, czy sobie państwo zdajecie sprawę, że dyrektor szkoły, moja żona jest dyrektorem szkoły, dużej takiej, czysto osobowej, zarabia, no daj na to 3,5 tysiąca, tyle ma żona, przynosi do domu pieniążku. Mhm. A to jest dyrektor przedsiębiorstwa. Nie wiem, czy ktoś na to zwraca uwagę, bo ma zatrudnione 300 osób jako dzieci, mhm, plus jeszcze swoich nauczycieli, obsługę techniczną. I ja nie wiem, czy jest jakiś dyrektor w Polsce jakiegoś przedsiębiorstwa, który zarabia 3,5 tysiąca. Mhm. Bo na to nikt nie zwraca uwagę. Tutaj w ogóle ze społeczeństwa i w ogóle ze związków zawodowych i znikąd. Pan Sebastian piszący zwraca uwagę, że to może być związek, ponieważ nauczyciele nie są grupą wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Pan Konrad jeszcze, panie Konradzie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Chciałam tylko się zapytać, bo właściwie rozmowa na temat uposażeń nauczycieli jest jednoznacznie w kontekście niedawno szerokiego frontu protestu. Natomiast to się odbiło szerokim echem i w szkołach, ale także wśród młodzieży. To jest nie tylko kwestia tego, że zabrali głos dorośli, ale także zabrała głos młodzież. Nastąpiło totalne rozprzężenie dyscypliny. Na to się wszystko nałożyły w tej chwili przerwy w zajęciach, mhm, dodatkowe dni wolne, dni dyrektorskie, egzaminy maturalne, gimnazjalne. Obecnie taki poziom jest dyscypliny, że na zajęcia w szkołach gimnazjalnych czy ogólniakach przychodzi garstka 4-5 uczniów, którzy właściwie traktowani są w tym momencie, nauczyciele się obrażają, nie prowadzą zajęć, prowadzą jakieś zbiorcze zajęcia, oglądanie filmu. Jeżeli tak dalej będą nauczyciele walczyć w tak nieumiejętny sposób o swój prestiż, pozycję zawodową i zarobki, to odwrócą od siebie całkowicie uczniów. Ja myślę, że oni siedzą w tych szkołach dla uczniów, a to, co się dzieje dzisiaj, to jest zupełnie niekontrolowane rozprzężenie, o którym nikt nie mówi. Uczniów oraz tak zwaną, o czym wspominaliśmy, opinię publiczną. Coś w tym jest. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. W końcu się dodzwoniłem. Panie Kubo, ja akurat pochodzę z rodziny nauczycielskiej. I moja mama była nauczycielką wiele, wiele lat. Teraz siostra jest nauczycielką. I myślę, że to, co nauczyciele zarabiają, to jest kropla w morzu potrzeb, a to raz. Dwa, że dezinformacja w sposobie pracy, po ilości godzin i jak oni naprawdę pracują, ile poświęcają czasu każdego dnia, każdej nocy czasami, bo prace domowe same się nie odrabiają i nikt nie ma laptopa do dyspozycji w ciągu tych godzin. Także myślę, że olbrzymia dezinformacja robi dużo złego w całej tej sytuacji. No tak, ale często jak pan słyszy, panie Grzegorzu, słuchacze argumentują i tak, że w wielu zawodach jest tak, że przed przyjściem do pracy, czy też po pracy, należy tej pracy jeszcze sporo czasu poświęcić. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo? No, witam pana, witam pana. Witam pana. Mam pierwszą taką uwagę do pana może jako prowadzącego, że zadał pan takie pytanie, no czy to jest uczciwe? To jest, wie pan, to jest takie od razu wartościujące. No jeżeli rząd nie da, to znaczy, że jest nieuczciwe, a może po prostu, nie ma pieniędzy. Ale przyjmuję uwagę, panie Dariuszu, bo rzeczywiście mogłem zapytać na przykład, czy propozycja rządu dla nauczycieli jest dobrą propozycją, tak. Propozycją do zaakceptowania. Zgoda. No, wydaje mi się, że to było zupełnie niepotrzebne. A wracając do meritum, oczywiście można powiedzieć, że na pewno uczciwie zarabiają za mało, ale no, skoro teraz rząd ma tyle pieniędzy, ile ma, a stara się z tego wywiązywać, no, należałoby by to przyjąć, bo te protesty były no, żenujące. Zresztą wie pan, ja znam wielu nauczycieli ze środowiska i rozmawiam z nimi. Wie pan, więc oni załamują. Oni, część z nich, nie powiem, że wszyscy, ale z tymi tylko rozmawiam, to są oderwani od rzeczywistości. Wie pan, że oni podnoszą jako jeden z głównych argumentów, że w ogóle nie chcieliby pracować, tak, że chcieliby mieć tylko urlop, tak jak normalnie, 26 dni i to bez znaczenia. Pewnie mamy do czynienia z różnymi nauczycielami, bo ja znam by wielu także innych. Pan Ryszard jeszcze. Panie Ryszardzie, krótko witam. Halo, dzień dobry. Witam pana redaktora. Ryszard z Świdnicy. Mam pytanie do państwa nauczycieli, że tak powiem. Czy państwo zostali wyłączeni z programu 500+, że mówią, że w ogóle nie otrzymali żadnych podwyżek w ostatnim czasie? Czy oni są wyłączeni z tego programu? Czy to nie jest z budżetu państwa ten program? No, pytanie Więc każdy nauczyciel, retoryczne. Panie redaktorze, ma dzieci, tak? Więc niech nie mówią, pewnie że... Pewnie nie każdy, ale no ale wielu. Większość, no przecież powiedzmy do gdzieś do 40 tam iluś lat mają dzieci poniżej 18 lat. Mhm. Więc korzystają z tego, jakoś o tym milczą. A przecież to są pieniądze z budżetu państwa, więc proszę państwa, no łatwo jest rozwalić budżet, ustawić wszystkie branże w Polsce w grafik strajków i męczyć tą naszą ojczyznę i rozwalać ją, ulegając presji politycznej. Za 14 minut 13 Zofia Grudzińska, aktywistka edukacyjna, nauczycielka z 20-letnim stażem. Propozycja rządu obejmująca starter dla początkujących i minimalne podwyżki bazowe nie likwiduje problemu systemowego, którym jest niedostateczne ustalenie stawek wyjściowych, stawek płacy zasadniczej dla wszystkich nauczycieli. I to jest propozycja, która oczywiście była zgłaszana w toku konsultacji przedstrajkowych, która została odrzucona przez związki reprezentujące większość strajkujących, większość nauczycieli. I w tej chwili próbuje się po prostu obejść to, że strajk został zignorowany przez rządzących poprzez szybką ścieżkę. Jak wiemy, szybka ścieżka poselska nie wymaga konsultacji ze społeczeństwem, czyli wniosek będzie mógł bardzo szybko być przegłosowany. Tymczasem w ten sposób żądania te bynajmniej nie zostają zaspokojone, ponieważ nadal przeciętny nauczyciel w toku swojej pracy zawodowej płacę zasadniczą będzie miał na poziomie żebracza. Krótko jeszcze pan Robert. Panie Robercie, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Tak króciutko. Moja siostra nauczycielka, moja mama była nauczycielką. Powiem tak, panie Kubo, jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. W swoim zawodzie pracowałem niespełna rok. Mhm. Dokonałem wyboru. Poszedłem do pracy, do korporacji. Pracuję więcej na pewno godzin od naszych szanownych nauczycieli. Zarabiam nie 3,5 tysięcy jak pani z przedsiębiorstwa, z jakiejś szkoły, tylko zarabiam o wiele więcej. Mhm. I dokonałem wyboru. Dzwoniąc do mojej siostry o godzinie 12.30, siostra to słychać, słyszę odpowiedź, kończę gotować ziemniaki. To tyle, panie Kuba. Pan Dariusz. Dziękuję. Panie Dariuszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja chciałbym się podzielić taką refleksją. Mam około 55 lat, pracuję już w tej chwili w czwartej firmie. Z pierwszej firmy odszedłem, ponieważ się przeprowadziłem na drugi koniec Polski. Druga firma została zlikwidowana. Z trzeciej odszedłem, ponieważ dział, w którym pracowałem, cały totalnie został zlikwidowany. I tak wracając do tematu nauczycieli, nikt się mną nie przejmował, że ja straciłem pracę, czy że przeprowadziłem się do drugi koniec Polski. Także nauczyciele też są po prostu dopieszczeni, że oni walczą o to, że jak po prostu nie ma takiej opcji według ich uznania, że on traci pracę. No ja to... tego po prostu nie rozumiem. Jest gospodarka rynkowa, nie ma pracy, zmienią branżę, przeprowadzam się do innego miasta i tak dalej. Także ja nie rozumiem tego pan tematu. Grzegorz. Panie Grzegorzu, na koniec jeszcze pan krótko, proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Te żądania ZNP odnośnie podwyżek o 1000 zł netto, a de facto 1400-1800 brutto są absurdalne dla wszystkich nauczycieli identycznie. Każdy z nas chodził do szkoły podstawowej, średniej i innej. Wiem, że są nauczyciele bardzo różni, są naprawdę bardzo dobrzy i oni powinni być dobrzy wynagradzani. Są bardzo kiepscy, a są tacy, co powinni w ogóle nie pracować w tym zawodzie i uważam, że takim kiepskim nauczycielom, a każdy z nas takich miał, powinno się obniżyć pensję, a nie każdemu porówno po 1400, po 1800 zł brutto. Jest to w ogóle polityczna zagrywa wiadomo kogo. Dziękuję. Za 11 minut 13. Krystyna Starczewska, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej. Myślę, że nauczyciele z jednej strony bardzo ucierpieli z powodu tego swojego strajku, bo przecież nie wypłacono im. Z drugiej strony byli też w różny sposób atakowani za to, że strajkują, nie troszcząc się o los dzieci, więc dość ciężko to przeżyli, ale poza tym strajk nie dotyczył tylko kwestii w gruncie rzeczy płacowych. Chodziło tutaj o taką większą autonomię, o taki szacunek dla nauczyciela, o to, żeby z jego zdaniem się liczyć. Nie sądzę, żeby ten strajk teraz we wrześniu przyjął takie rozmiary, jak to miało miejsce wcześniej, ale jednocześnie to, co teraz proponuje rząd, trudno traktować jako załatwienie sprawy, prawda, i załatwienie pozytywne tego, czego żądano. Ponownie na antenie pan prezes Wojciech Starzyński, Zarząd Fundacji Rodzice Szkole, także Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie. Witam, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I ponownie pan Sławomir Witkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata, Forum Związków Zawodowych. Witamy ponownie. Dobry. Panowie, na pytanie, czy propozycja rządu dla nauczycieli jest uczciwa, 63% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 37% odpowiada, że nie. Pan Sławomir Witkowicz, protest zostanie wznowiony we wrześniu? To trudno w tej chwili powiedzieć. No dzisiaj jest zawieszony. Decyzje będą tak naprawdę podejmowane w drugiej połowie sierpnia. Czy nauczyciele, którzy protestowali, mogą liczyć na pieniądze z funduszu strajkowego? Jeśli dobrze pamiętam, na koncie tego funduszu jest 8,5 miliona złotych. Mówimy o tym społecznym. Tak. Dokładnie o tym myślę. Tam zbiórka wciąż trwa, no ale wiadomo, że tych pieniędzy dla wszystkich zainteresowanych, czy tych, którzy składają tam wnioski, no nie wystarczy. No oczywiście, że nie, ponieważ nie ma takiego funduszu, żeby pokryć straty finansowe uczestników. W przypadku akurat członków mojej organizacji związkowej wychodziliśmy z założenia, że nie będziemy otrzymywać żadnego wsparcia w ramach funduszy strajkowych. Fundusze strajkowe zostały użyte do zupełnie innych celów, czyli przygotowania akcji strajkowej, tego całego anturażu z tym związanego. Prezes Wojciech Starzyński, panie prezesie, mamy zgodnie z informacjami GUS-u prawie 588 tysięcy nauczycieli. Blisko 56% spośród nich to są nauczyciele dyplomowani, czyli ci nauczyciele, którzy osiągnęli ten najwyższy status zawodowy. Początkujących stażystów mamy zaledwie 4,4%, bardzo niewiele. Może to świadczyć o tym, że zawód po prostu nie przyciąga? Oczywiście, że świadczy to o tym, że zawód nie przyciąga, dlatego musimy rozmawiać o zmianach w ogóle systemowych, zmianach systemu kształcenia nauczycieli, zmiana statusu nauczyciela. Ja zgadzam się z tym całkowicie, z opiniami, które mówią, że nauczyciele powinni być wynagradzani za dobrą pracę, tylko pytanie powstaje takie, kto ma oceniać pracę nauczycieli, bo jeśli dalej będziemy stosowali zasadę, że praca nauczycieli jest oceniana tylko i wyłącznie przez nauczycieli, to tworzy się zamknięta korporacja i w związku z powyższym nie ma żadnej oceny pracy. Musimy stworzyć system kształcenia nauczycieli, system stabilnego finansowania nauczycieli, system stabilizacji tego zawodu, taki, który zacznie tych młodych ludzi do tego zawodu przyciągać. Bez tego oczywiście nie da się ruszyć z miejsca. Sytuacja strajkowa pokazała jedno, że cała polski system oświaty wymaga radykalnej refleksji i bardzo poważnych zmian, zarówno zmian organizacyjnych, jak i być może zmian finansowych, jak i zmian troszeczkę takich, nazwijmy to, mentalnych, zaangażowania w te zmiany szerokich kręgów społeczeństwa. Nie może być tak, jak tutaj sugerowała między innymi pani Starczewska, że za pomocą zapisów w prawie oświatowym, że nauczyciel cieszy się wysokim prestiżem, nauczyciele odzyskają swój prestiż. To jest bardzo skomplikowany proces. No tak, obliczony na długie lata. Dajmy szansę. Sławomir Witkowicz, bardzo proszę. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden element. To, że jest bardzo mała liczba nauczycieli stażystów, to jest pochodna zablokowania możliwości przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury. We wcześniejszych latach ta fluktuacja kadr była rzędu około 10-12% każdego roku i to w sposób naturalny wymieniało kadrę. W tej chwili mamy zablokowane od 10 lat, no i skutek jest taki, że mamy starzejącą się grupę nauczycieli, a nowi nie przyjdą. Bardzo niewielu młodych, tak. Z dwóch powodów. Niskich wynagrodzeń, tak, dla stażystów to jest szczególnie widoczne, to jest w granicach minimalnego wynagrodzenia za pracę i dwa zablokowanych etatów de facto. Tak? Minuta nam pozostała. Wojciech Starzyński, panie prezesie, o jeszcze jedną sprawę chciałbym zapytać, bo słuchacz zapytał mianowicie o sprawę pensum. Czy tutaj nastąpią jakieś zmiany? Wydaje mi się, że wraz z podwyżkami nauczycielskich, pensji nauczycielskich, powinniśmy również dążyć do zmiany pensum. W nieznacznym stopniu, ale to też wymaga dyskusji, rozmowy i dobrej woli ze wszystkich stron, żeby osiągnąć jakiś konsensus. Pensum na poziomie 18 godzin tygodniowo przy 40-godzinnym tygodniu pracy, tego nie wytrzymuje budżet żadnego państwa. Wojciech Starzyński, Sławomir Witkowicz, panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, proszę państwa. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 55 cali LG OLED za 4499, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Samsung Galaxy A40 za 1149, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź SA. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 230 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pogodne letnie popołudnie. Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka, Anna i Oliwka wracają z przedszkola, Tomek, świeżo upieczony tata, właśnie jedzie do szpitala, żeby zobaczyć synka. Za kilka sekund na skrzyżowaniu ktoś z nich stanie się ofiarą wypadku. Nie wiemy jeszcze, kto. Czy chciałbyś być tym, który zadecyduje i wybierze ofiarę? Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych.